الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران شروع شیو پاغی کی سلور حصے وی. اول حصہ آغی کی مسئلہ دا توحید بیان دلا پاغی کی درے بابو نو. اول باب 17 نمبر آیات افوری پاغی کی شپک خبری وی. اول خبرہ دعوت توحید، دوی مخبرہ تخویب، درے مخبرہ اغا اعتراض جواب چکم نسوارات دا نجران نراغری و نبی علیہ السلام دا پارا مناظریلا. سلورم خبرہ پا وحد اعتراضون کستا کار بسی تب دعا غواری ربنا لا توزیع قلوبنا. او پینزم خبرہ مدافعات مال او اولاد ستا نشی کولی، غطا دا عذاب نا نشی خلاص ولی، دا ور نتا نشی بچ کولی. او بیا شپاگم خبره ترغیب الی الاخرت تزهید من الدنیا، دنیا نستا برغبتی پیدا کئی او آخرت تستا توجه کئی. او بیا دویم باب د 17 نمبر آیات نا شروع شوه دے د 25 نمبر آیات پوری، پاگئی کی هون شپک خبری دی. اول خبره دعوه دا توحید، اغا مسئله دا توحید سره دا دلائلو نا ذکر که دلا. دویم خبره اغا دویم اعتراض او داغی جواب، الله رب العزت ذکر کوئی ندین عند الله الاسلام. او دریم خبره صداقت دا محمد صلی الله علیه وسلم. سلورم خبره فلیتی دا اهل کتابو چی پیغمبران او حق پرستا مسلمانان هغه به وجل، نو داغی بارا کی. او بیا پنځم خبره تولی عن کتاب الله، دا الله کتاب نا مخړول، یا دا الله دا قرآن دا مسلی نا مخړول اعراض کول. او شپږم خبره فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، تحویف تخویب مع اثبات قائمت، دا قیامت دا ثبوتوالی دا فارا او تخویف چې دا الله دا عذاب نه ویریگا ستا برا جمع کیدلی، او دا خبر سر ټوکه نه ده، دا رشتیا او مضبوط خبر ده. بیا درین باب شروع شعر دا قل اللهم مالک الملک نا، نو قل اللهم پا دی که دا دی زین هم شپک خبری ذکر کیدلی. اول نمبر دعوه دا توحید ذکر کیدلا فا قل اللهم سرا، قل اللهم نحویان دا دی زین و معنی دا هم ذکر کئی، لکمک که منگا ویلیو چی دا اصل کی یا الله دی، میم مشدد دا یا مقدری پذیر آوڑی شوی دی. خو نور علماء امام فرار رحمه الله تعالی غوی چې دا مشدد میم ذکر آغلی دی چې ته دا الله سره ځان دا سی ولگو دا الله دا دین سرا سنگا چی تا پا دی میم باندی دا شون دی را زی که اللهم دا قشانتی دا الله دا دین سرا ځان مسلط کا یو زی کا. او بیا دویم خبر ذکر کئی پا ترک د موالاتو د مشرکانو سره چې مشرکانو سره دوستی مکوا اغستا دوست نشی جوڑے دلے او کداغی سر دی دوستی وکڑا نو زمون د اسلام نه بهر شوی. درم خبره اغا تخویفی دنیاوی ذکر کئی قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ دا تخویفی دنیاوی ذکر کئی رستا بیا تخویفی اخروی ذکر کئی او سلورم خبره اغا تحزید علا اتباع الرسول نبی علیہ الصلات والسلام صداقت د پاره او مؤمنانو ته تیزی د نبی علیہ السلام په تابعداري باندې او پنځم خبره ذکر کوي چې هغه سلورم نمبر دریم نمبر اعتراض او داغه جواب چې عیسی ابن الله دې یا الله دې یا دریم الله دې الیاذ بالله داغه اعتراض جواب تفصیلا ذکر کوي. بیا روس تا پا 61 نمبر آیات کی مباہلی بیان کی گیا غش پگم نمبر خبر دا نو دنی باب کی اول دعوی دا توحید ذکر کرے شوی دا پاگی بندی دریل شروع شوی دی نو اس فرمائی تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل ننا بازی شپیر شپیل را پورز کی او ننا بازی ورزی لرا پشپی کی دا د الله د قدرتونو نخې دي و تخرج الحي من الميت راو باسي ژوندې د مړینا و تخرج الميت من الحي او راو باسي مړ د ژوندینا. عام خلک دا معنا کوي وای ګوره چرګ ژوندې دا مړه انډه تی پیدا شو ټیک دا دغه معنا هم صحیح ده او بهترین معنا واورا د ټولنا اعلی او خیسته مانا دادا چی اللہ رب العزت آغا مواحد پلار بے مواحدی او زویبتی مشرک پیدا شیا یا پلار بے مشرکی او اللہ بتی دا توحید والا مسلمان زوی پیدا کی نو اللہ فرمائی و تخرج الحی من المیت راو باسی دا جوندینا مڑے راو باسی دا جوندینا مڑے راو باسی دا موحد نا مشرک لگو گورا نوح علیہ الصلات والسلام آغا موحد دے پیغمبر دے آغا نزوے پیدا شو کنعان یا ورطیام ہوئی چی آغا مشرک دے مل دے مشرک پا مثال دا مڑی دے او بل طرف تو گورا وی دا مڑی نمونگا جون دے راو باسو دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام پلار پلار ازر یا تاروخ دے تاغنا اللہ رب العزت جواندے ابراہیم علیہ الصلات والسلام موحد بندہ پیدا گو نو بہترین معنی دادا ورا یاد دا ہم مفسرین ذکر کئی چپلار قم قل دے اللہ ولا قل منزے ورکی یادا چپلار دیر قل مندے او زی قم قل پیدا شی جاہل پیدا شی دد فارا د پسادا دو ذریعہ وگرزی دد فارا نقصانات و ذریعہ وگردی ہر طرف تا دل شروع نراوڑی یادا چی پلارے دیر شریف پلارے دیر نہ کرے دیر بی دی نئی اللہ والا دیر تقوی دار مزوے ورکی چیاغا مثال دا جوندی دے یادا چی پلارے عام سڑے او زوے والا اللہ علیم ورکی زوے والا اللہ رب العزت آغا والا علیم ورکی لکا روستا بیا ذکر کئی پسور انعام آیت نمبر 122 کی وی او من کان میتا فا احییناہ و جعلنا له نورا یمشی بیہی فی الناس وی آیا تنگوریا سڑیتا تنگوریا تا آغا مڑیتا چاگوی مڑ او منگر اجوندیکو آغا پا قرآن سرا قرآن علم وردورکو آغا تا ایمان نصیب شی آغا مسلمان شی وگرزو پدکی دارانا یم شی پی ناس و دیخ پلا رانا سر دا گرزی نو دی مانی تایید پدا غزی کی نو فرمائی و تو خریج الحیاء راو باسی دا جوندینا من المیتی راو باسی جوندی من المیتی دا مڑینا و تو خریج المیتا راو باسی مڑی من الحیاء دا جوندینا وترزق من تشاء بغير حساب او رزق ورکی چاته چې وړي به حساب ولا ورکی الله رب العزت دا نه چې حساب ور سره نه کوي حساب ور سره کوي څومره چا سره مال ډیر دی دا سره به حساب کتاب ډیر کیږي او چاته وړي الله رب العزت ولا دومره رزق ورکی چې هغه د حساب ولوم نه وي نو چې دعا غواړي الله مال حلال راکا او الله مال داسې مال راکا استاد غرباو په کې زه خیال ساتم، استاد مدارسو خیال ساتم، استاد جماعتونو او استاد لپاره په جهاد کې هغه استاد رضا لپاره لګي داسې مال مال راکي، هغه مال مې نه دی پکار چې تر راکي او هغه ماته دوباره اوبال جوړیږي. نو بیا مخکې فرمای هغه دویم نمبر خبره چې هغه پتر کې د موالاتو د مشرکینو دام. نو فرمای لا یتخذ المؤمنون او ندی نسی مؤمنان الکافرین او کافران اولیاء پا دوستی سرا من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنانو ناس تا رازدار دی بار سره نی اغستا دوستی دی دا بارو خلقو سره نی کانا داوانو تا دا اسلام نا بحاری دا نا چی کافر شوی کافر کی گی نا خدا اسلام اغا حکمون تا فرا نکڑو. نو فرمائی لا یتخیذ المؤمنون او منی سی ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران اولیاء پا دوستی سرا من دون المؤمنین مگر ما سوا دا مؤمنانونا ومی فعل ذالکا چاچ دا کاروکو فلیس من اللہ فی شیئن نو این دے دا دا اللہ دا دلینا پہیس شکی دا اللہ دا دلینا پہیس شکی دا حیس پاتی نشوا الا مگر ان تتقو مگر چی دا زان و ساتو منهم تقا دا دیونا پا زان ساتلو سرا یا دا چی دا ویرے دو دا دیونا پا یرے دلو سرا سمانا سمطلب مطلب دا دے چی آغا کافر سرا تا معاملات کے اخکارا دا جبی پا سر باندی ور سرا معاملات کوا الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان دا زلر رای کافر لمور کوا خیر دا تا تا خطر دا نو خیر دے پا جب ورد سوایا خود از لنا آغل من مور کوا. نو فرمائی اللہ ان تتقو مگر چی دا زان ساتو من هم دا دیونا تقاہ پا زان ساتو سرام ویحذرکم اللہ نفسا اللہ تعالی ریتا سو دخپل عذابوننا دخپل قورننا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَرَيْتَ سُودَ خَلْقِ عَذَابِنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ دَغَلَّتَ راتللی کډیر دی زی خو دی الله تبستا واپسی دا موایا چې زبتی وتختما او زبا دا الله نزان بچکما اک چرتم نشیخ لاسه دی دا مرګ دی سی شه دی دا تا ته مخامخ راضی لکا. فرمائی سورہ جمعہ کی قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ويتچ دا اغا مرگ نا تختی ویدا بستا سرا ملاویگی سوچ دے وشی نا تختی اغا سج پسی روستا و پسی نزاتی مخی تا تختی خدا مرگ دیسی دے چی دا بتا تا مخامخ راجی مخامخو تبا مخ کی مند وخی تا تا برازی دا غیر اچر تا تیختا نشی کولے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ نُدَدِي اللَّهَ تَعَالَى تَاسُ وَاپَسِدَا تَاسُ وَاپَسِدِي اللَّهَ تَدَا نوئی کافرانو سر دوستی مکوا لکا سور نساء آیت نمبر 139 کی ذکر کئی وَيَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وای سوچی دا کافر سره دوستی کوي او دا طلب کوي چې زبر دنا عزت والا ما خدا قمه کړل دي عزت ټول د الله په دین کې دی راشه د الله دین خپل کا چې تا ته عزت میلاو شي. بیا وروسته په 140 آیات کې ذکر کوي وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوزوا في حديث غيره وجکل تر دی په مجالس کې ناسې نو دی ودا بس او فالتو خبرې بکې تر دی سره مکه نه دیونه لری لری وسیګا. نو فرمای ویل الله المسیر او دی الله تباستا سورات للی بیا مخکی قل ورتوایا تخویف ذکر کوي یره د دنیا ورته وای ان تو خو کچر تاسو پټ ساتي ما بي صدوري کوم اغه تاسو پسینو وبزړونو کې دي او تبدو هو يا اچ تاسو خار کوي عالم الله نو الله فوئیگی فاغی باندی اللہ تعالی تا دا غی فتح دا موایا چی ما پس لکی و خبر فتکا زمان سو خبر نشو نانا اللہ تعالی تا دا غی فتح دا کتوی زد از زن ور سر دوستی کم اللہ وی لا تجدو قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من هاد اللہ و رسوله دد اللہ و داغد رسول مخالفت او کوچی یا قومت امی ایمان با پا اللہ را وڑی و دا بخوخی چی دا اللہ و داغد رسول مخالفت وکی نو اللہ وی زدی فیجن ماستاد از من از خبرداری ما او بیا فرمائی سور حود کی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار میلان ورتمکوا ظالمان دی آغین ڈڈکوا غیسر مگرزا دیشتا حشر دا غیسر کیگی نزان با حلاکت تاو غرزے تا دا چه قسم خلقو سر مگرزا نو فرمائی قل ان تخفو ما فی صدورکم اغه چې تاسو پټوي پزړونو کې تاسو کې او تبدو یا کار کوي عالم الله الله تعالی فوئیږي پاره باندې ویا علم ما فی السماوات و ما فی الارض او فوئیږي الله تعالی هغه چې بر دی او هغه چې ښکته دی والله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شی باندې قادر دی احادیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائے من مشا مع ظالم لعینه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام دا دیو ظالم سره ګرځې دو ظالم ته دزل رائے ور کولی هغه ظالم سره هر طرف ته مجالس کول او ویدا د اسلام نه بهر شو د په اسلام کې سنشتره ولی دا ظالم مرسته کوي نو ورمائی والله على كل شيء قدير الله پر شیز باندی قدرت والا دے تا هر شیز باندی قادر الله دے دا موایا چی دا ظالم دے دا دب دبا دا دا زور دے دا سر از دوستی کوما ما تا بسوک سنو اینا نا دا اسم نشی کولے دا چی خیٹ خراب شی نو دا سمر توفو نوائی سمر دستو نکی نو تر ادن سلم ادت غواری یو اللہ ادن غواری الله پر شیز باندی قادر دے بیا فرمائی یوم تجیدو آتخوی پی اخروی یوم تجیدو آخرت کی دنیا کی خود دغه سزاگانی یا دغه تخویفاتی خو آخرت کی یوم تجیدو پا غرز باندی چی بیا با مومی و یوم تجیدو یاد که ها غرزو تجیدو چی بیا با مومی کلو نفسین هر یو سڑی ما عمل سامل چی دکڑی من خیرین دس خیر نہ دس نیکی نہ محضرا نو آغا با دتا با حاضری سا عمل دکڑے دے نو آغا عمل با دتا مخامخی وما عملت من سوئن او آغا سچ دا عمل کڑی دا بدنا سبد عمل دکڑی تودو لو ان بینها و بینه ابدا بعیدا تودو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا وی خوخی باد دا مجرم دا چی دا کافران سر دوستی کولا اغا کافران زان دوستان جوڑول نو وی خوخی باد دا سر بینها چی پا میند دی سری کی و پا میند دی گنا دی بدی کی ها زمیر بدی تراجی دی و بینه و پا میند دی سڑی کی دی نفس ناکارا اما دم بعیدا چی پاسیلا دیر لریوی دا بدار مان کئی کاش چوی دی بدی او زما پا میند کی دیر لری پاسیلوی دا سڑی ما پا دوستی من یادو نیولی نوی نو سم رخوی ارمان با کئی خوی راسون با مروڑی خو بیا ٹیم چر ترا گرزی لکه سور بنی اسرائیل کی اللہ رب العزت فرمایت نمبر 13 کی وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا ویده تبا عمال نامه با هر سڑی تا زوڑن دشوی هر سڑی تبا خفل عمال نامه حاضره وما عملت من سوئن او ما عملت من خیر محضر اغا طول به حاضر دتا به مخامخ کیگی اغا هر سب دتا مخامخی دتا به اقرأ کتاب کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا و دا اقبل عمال ناما والولا دا اقبل عمال ناما تا تا مخامخ در پیشوا او دا اقبل بدن با پا دبا نگوائی کئی یوم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون سوره یاسین کی فرمائی و هر زیبا پا دبا نگوائی کئی دا لاسون با گوائی کئی قدامون با گوائی کئی دا جب با گوائی کئی جی دی سری پا ما بنی دا کار کرده دی دا بچا گوائی تا بارو ضرورت ام نرازی نو فرمائی تودو لو انا خوخی با دا سڑے کاش لو انا بینها چوی پا میند دے بدائی کی و بینہو او پا میند دے سڑی کی امدن بائیدہ اغا فاصلہ لری دیر لری فاصلہ وے و یحذرکم اللہ نفسا اللہ تعالی ریتا صدق فالعذابنا واللہ رؤوف بالعباد او اللہ تعالی میرا بان دے پخپلو بندگانو باندی ورا بره هم یحذرکم الله نفسه راولو او دل دے بدوین بیر بیا و یحذرکم الله نفسه راولو دا ولی دا د دی وجنا اول زل ير ور کولی په دوستی د کفار سره جګور کافر سره دوستی مکوا الله تا د خپل عذاب نه هری وره عذابونه د الله ډیر سخت کافر دوست ما جوړوا د کافر سره مرګستیا مکوا بیا لاندې وی اغا تیزی ور کئی پا عمل دا خیر سرا گورا کا خیر عمل دیو کنو اللہ بتالا داغی پیدا در کئی اما اللہ ما بتا تا پا خیل آزماندی ملاوی گنو دا اللہ نا وی ریگا چا اغا خیر دا تا حاصل شی خیرو نا حاصل کی او قیامت کی دا تا اما اللہ ما پا خیل آزماندی ملاو شی نو فرمائی ویو حذرکم اللہ نفسا ارائیتا سو اللہ دا خپل عذابنا واللہ رؤوف بالعباد اللہ تعالی میرا بان دے پخپلو بندگانو باندی لیل فی النہاری او ننباسی شپیر علا شپیل را پورز کی و طول جن نہار فی اللیل او ننباسی ورزی لرا پشپا کی دا دے یو تفسیر دا ہم دے گور سنگ ننباسی دا چې ګور کلش پلند شي کلا ورځ غټه شي نو دا ورځ راځي پشپ کې ورنه وځي کلش پا ګود شي ورځ لند شي دا مقصد دا مراد ته هم دی نو فرمای بیا مخ کې وتخرج الحیا را واسي ژوندې من المیت دمړینا وتخرج المیت من الحی را واسي هغه مړ د ژوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکی چاته چې خوغشی به حسابا اغا امام بخاری رحمه الله تعالی اغا وی چرته تلی او دا علم دا پارا تلی او نو اغا چرته اغا پیسی خرچه ور سر ختم شوا نو ایده بطلو او شری تا بوتو او پا اغا شره که به واقق ورو دا غرمه پتیم که چرته پانی مانی دا سواجینا چه چاته پتا ونه لگی نو چرته یو طالب پسی لگی دلی او اغا و ډیر ادب چاته حل نو زم مطالعه د پاره د ماغه دا چې روټی ټیم برابرې خلک به ټو روټی ته کېنا سودا بتلو چرته وې پانی مانی پړي وې دتا ای بی او سړی راخکاره شو او دلې تلې ورکړه چې دوه قطن نو پاره کې ټول روپی وې الله ولا د غیب نو روپی ورلې الله ولا الله ور سره امداد وکړو او بل د علم د بچاو د پاره هغه دومره احتیاط کړی وې چې ګوره وې دا یو ځلی په دغه کې روان دی سمندري جهاز کې د د سره تیلی ور سره د مرګري سره ناستې هغه مرګري د قصه کوي مرګري د قصه کوي چې ګوره دی تیلی کې زما سره پیسې دی او دا ما د خرچې لپاره راغستې دي خواته یو حرامي غل ولاړ دی هغه دا خبرې اورېدلې دي نو چې لږ سفر یې کړی دی نو د ده آواز کړی دی چې زما نه د پیسو تیلی ورکه شوه تلاشی شروع کړه یو یو سړی ته وای ته وخایا تخپل سامان وخایا ته وخایا امام بخاری رحمه الله تعالی هغه حیران دی چې الله دا چې دا کومه نشانات وي دا خو زما دا تیلې د زما سره لیدلې ده اوس بس کیږي دین ته غټ نقصان رسېده ځکه چې امام بخاری سم معمولی سړی نه دی چې هزار حدیث صرف بخاری کتاب کې نور کتابونه نو هغه چې تفتیش شروع کړی دی یو سړی ګوري نو دوی راشه د دې دنیا د معمولی شی دی رده د پاره دین ته نقصان رسی را دې نه بزن قربانی کم استقامت او بوته ورا چیلی دا وجه تلاشی وکړه وکړه سم هر څه وکړه نشته سره حیران دی بل حیران پریشان دی دا سن چل وشو چې کله امام بخاری رحم الله کوزیږي دا ور سره کوشو ورته وای وای ستا سره خو ما درو پوته لیلی دی وا ما دغه ته چل جوړ کړی و او تا چل جوړ کړی و خو مام ورته چل جوړ کو نو وای دا راته ووایه چې دا چرته لاړه ناغه وای د الله بنده تا ځان غرق او تبا کو زما څخه ساره وشوه خو ما د دې وجې نه د دې د خاطر نه چې سبا له احادیثو کتابونه لیکم خره به و چې دا سړی غل و پیسې پټې کړې وې نو دین ته به غټ نقصان ورسي نو د هغې په بنا باندې هغې نه ما ځان قرباني کو زړه مې تي تمه مې دقت یې کړه او بوته مې ور واچېلې او تا دومره زور او دومره ګمراهي دې اختیار کړه نو ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د الله دین په ډېرو قربانیانو باندې مونږ ته رارسېدلی دی نو فرمای لا یتخذ المؤمنون الكافرین ندیسی مؤمنان کافران لنا په دوستی باندې ما سوا د مؤمنانو نه و مې فعل ذلک وای چا چې دا کار وکړو فلیس من الله بشیء نبی د الله د ډلې نه پیسې شي کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چې ځان ځان بچایو کو د بزان بچ کولو سره لیسو بشی ودا هیڅ شی هم نه دی هغه یو باندې چې تللی دی او دا امام رازی رحم الله کلی ته تللی دی ری علاقې ته وای هلته چې تللی دی دا باندې چې کله دی خارې ته راټ نو غټ غټ قدمونه دی لکه ته کمرې نو چټ وخت قدمونه لري نو باندې ته کله چې خارې ته راټ نو هلته مو دې دلته کمې نو هغه به یې کار په تله یو غټ غټ قدمونه دی روانه جګورې نو بازار کې چرته دا غبار نه دا مجره په غاړې وایو دا چا پر سوله ډیره واټه ده ته ورغله حیران دي چې یار دومره غټ شی وای دا پسو دی هغه ورته چرته یو روپۍ دوه وی دي دومره غټ شی په یو روپۍ را کرا لا وای راغستې ده چې راغستې ده نو پرې تخر کې نیول دا حیران دي دا ما څه بلا غستې ده په یو روپۍ دومره غټ شی دی نو چې زور ولا ورکې ورکې جو پلس یې کړی دا وا تی وې دي دړو چې ګور یار شی چرته لاړو زمونه شنو خل دکته دی چوټه باندې شی ولې درې ده وای ها زله ایسو به شی دومره غټ بلا مې غستې او ته شاو وای څه پکې نو نګوره دی وخت یې مز ګوره یو هغه باطل پرست عالم نه ناکاره مولا چې وته الله ویلی دی د خېټې والا مولا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل دومره غټه خېټه به غوټ شی به او غوټ پټکې به والا یا د اکثر دا پرتګونې پکې راتاو کړي خو چې وګوره نو د ایمان نخه به پکې نه وي ډرپوک او د دنیا د پاره به دا دین خرڅوي زر روپۍ دې ورته کېښو دی نو صبر وکړه زه ستا لپاره کتاب ګورم دا مسله ستا دپاره پکې شته ستا دپاره مسله کوي هغه لیسو بشی هیڅ شی هم نه دی وایي نو فرمای الا ان تتقوا مگر چې ته ځان بچاو کو منو دا دیو نه توقع په ځان بچ کولو سره او یحذرکم الله نفسه والله یری تاسو د خپل عذاب نه ویل الله المصیر ادي الله تا ورګرځې دل دی قول ورته وایا ان تخو ان تخو کچری تاسو پټ کوي ما فی صدور کې ما سجستا دو بزنونو کې او تخ او تبدوه یا تاسو کار کوي عالم الله نو الله فوی پاغه باندې او فوی یا الله سجی بسمانو نظم وګی دی الله پارشد باندې قدرت والا دی یوم تجدو باورت باندې چې بیا بومی یاد کا اورا چې بیا بومی یا هغه اورا چې بیا بومی کل نفس نار یو سره معاملت سامل د کړی من خیر اند س خیر نا مخدر نو حاضر بای و ما عملت و سجدا عمل کړی من سو اند بدنا تودو نو دا بخ و خیل او ان بینها و کاش چې وی په من د عمل نا کار کی و بینه هو په من د نفس کی اما دم بای دا پاسره لري و یحذرکم الله نفس و لا یری تاسو د خپل عذاب نو الله مهربان دی په خپل بندګانو باندې بیا تولج اللیل فی النهار اننا باسی شپی لرا پا ورز کی و تولج النهار فی اللیل اننا باسی ورز لرا پشپا کی و تخرج الحی من المیت او رو باسی اغا موحد دا مشرکنا و تخرج المیت من الحی او رو باسی اغا مشرک دا موحدنا و ترزق من تشاء بغیر حساب و رزق ورغی چاہتے جو خواہش بی حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين او ندنسي ندین شیا مومنان کافرانو لرا اولیاء پا دوستی سر من دون المؤمنین ما سوا دا مومنانونا ومن يفعل ذلك چاچ دا کار وکوین دا دوستی وکلا فلیس من اللہ فی شیئن نو ندی دا دردی دا اللہ نا پیست شکی الا مگر انت تقو چی دا بچاو کومن ام دا دیونا توقا پا زان بچ کولو سرا ويحذركم الله نفسه ويريتا سو الله دخل عذابنا وإلى الله المسير او دغ الله تورتك دي قل ورتوا يا اي في غنبرا ان تخفو كجرتا سو بطوي ان تخفو هو آجتا سو كجرتا سو بطوي ما في صدوركما سجستا سو بزنونو كده او تبدوه يعلمه الله او یا خکارا کوئی نفوی یا اللہ باغی باندی و یا علم ما بی سماواتی و فوی یا سجی بسمانونو کی دی و ما فی الارد یا سجی بسمانو کی دی والله على كل شيء قدير الله فرشد باندي قدرت والا دي يوم تجدو پا ورز باندي چه بيا بمومي كل نفس هر يو سر ما عملت سعمل دکڑي من خير دا سنیکينا دا سخيرنا محورا نوغب حاضر دتا وما عملت من سوء وسجد عمل کڑي دا بدنا تودو ندابق وخين لو کاش ان بینها چی پمیند دی ناکار عمل کی و بینه و پمیند دی سڑی کی امدن بائیدا دیر اللری پاسی لوے و یحذرکم اللہ نفس و یریتا سو اللہ دخل عذابنا واللہ رعوف بالعباد اللہ میرا بان دے پخبرو بندگانو باندی